gitti yani. Allah'a emanet. Çoğunluğu demek. Hoca biliyor musun ne demek orada? Şu anda Müslümanlar dedik işaret. Cumhur hepsi demek mi? Çoğunluğu. Yani çoğunluğu mu? Ya cumhur ne demek? Hayır, çoğunluğu mu diyorsun? Tabii öyle kabul edeyim. Cumhur genelde demek. Genel. Yok yok, çoğunluğu demektir. Cumhur, Arapça, Türkçe'de de cumhur, çoğunluk demektir. Geneli olarak da geçiyor. Hangi dilde? En azından bizim bildiğimiz dilde. Ben ona o anlamı yükledim. Neticede, var ya şimdi tamam, moda. Neticede bir şey. Din tektir. Ve görüyorsunuz Müslümanlar şu anda bölünmüş vaziyettedirler. Herkes bir şeyden... Din tektir kardeşim, sizin kabul ettiğinizdir. Doğru. Şafiler, Hanbeliler, Malikler, Hanefiler batıl üzeredir. Çok güzel. Değil mi? Ben uzatmayacağım. Yani, din tektir. Binlerce maddese falan din var. Tektir zaten. Uzatmayacağım. Hı. Çok ufak söyleyeceğim. Lakum, dinikum, dinimiz tektir. Allah-u Teala tektir. Peygamberimiz tektir. Hı. Tek olmasına rağmen bakıyoruz 100 fırkaya bölünmüşüz ve bu şekilde gidiyoruz. Herkes bizden uygandan çekiyor. Ve Allah-u Teala diyor ki وَعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Sadece sımsıkı tutun demiyor. Bir de ayrıyeten tafrikaya girmeyin diyor. Parçalanmayın diyor. Peki bunu parçalamayı önleyecek olan bir kıstas yok mudur? Bir tane kıstas var. 10 tane kıstas olmaz. Aleykümselam. Parçalanma nedir? Onu konuşmamız lazım bizim. Dolayısıyla şu anda biz parçalanmış vaziyetteyiz. Müslümanlar bu böyledir. Bu durumda. Ve parçalanmayı biz devam ettiriyoruz. Herkes, herkes doğruyu istiyor ise, kendisinde doğruyu arayacak ise ne yapacak? Taceddin kardeş, bana neyi göstermek istiyorsunuz? Özür dilerim. De. Konuşun. Acele buyurun. Etme. Acele evet. Etme. Berberin misali. Edin. Netice itibariyle çok eğer özür dilerim. yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten bizi ne yapıyor? Diyor ki ümmeti Muhammed etmiş üç fırkaya bölünecektir diyor. Ve diyor ki bunlardan sadece bir tanesi cennete girecek diyor. O da biz. Müslümanlar tiba edenler diyor ki hayır. Soruyorlar, soruyorlar. Peygamberimize orada soruyorlar. Ey peygamberimiz, o dönemde yaşarsak nasıl bileceğiz bu fırka neciliği? Peygamber soruyor, cevap veriyor. Diyor ki benim Allah-u Teala getirdiği kitap, Allah-u Teala getirdiği kitap ile benim sünnetimi ve sahabelerimi ve onlara ittiba eden kimsedir diyor. İsminizi bağışlar mısınız güzel kardeşim? Dolayısıyla yolumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetle ne bu hadisle ne yapmış oluyor? Çizdi ve diyor ki kurban olayım bu hadise. Tamam. Vaddu aleyha bin nevaciz. Lafına kurban olmayla bitmiyor ki. Ve diyor ki tabi olmalı. Ne demek? Burada Peygamberimiz o kadar Arapça bilgisi yüksek ki hiç kimse erişemiyor. Ve diyor ki vaddu aleyha bin nevaciz. O başka bir hadis. Yani hayır devam ediyor. Aynısı. Ne demek bu? Ben mesela bunu böyle tutarım. Bir de böyle tutarsam daha güçlü olur. Bir de azı dişlerimle ısırırsam çok sağlam yapışmış. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Azı dişlerinizle diyor sımsıkı tutun diyor. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sapmayalım diye, tek yolu bulalım diye bunu söylüyor. Biz hala ve hala şu filan hoca böyle dedi, filan hoca böyle dedi ve bunu müştehitliğini şu kadar böyle yüksek rütbeye sahiptir, şu kadar mucumhur olma, şu kadar şey. Bir hadis-i şerif söylenildiği zaman net bir şekilde bir hadis-i şerif elimize geliyor, reddediyoruz. Kim reddediyor? Hocamız sabahtan beri bunu söylüyor. Hadis-i şerif şu, bu hadis-i şerifi böyle... Kardeşim bu hadis-i şerifi siz öyle anlıyorsunuz. Öteki alimler diyorlar ki biz Resulullah'tan gelen hadisleri şu anda biz şöyle anlıyoruz ve onlar üzereyiz. Şu anda tafrikada miyiz değil miyiz? Tek fırka mıyız yoksa çok fırka mıyız? Biz mezhepler olarak tefrikada değiliz. Elhamdülillah. Biz yani tek miyiz? Komple. Şu anda tek miyiz? Tek şuur, tek düşünce miyiz? Şimdi kimi kastediyorsunuz? Biz de gel buradaki ümmet. Ümmet arasında fıkıh içtihatlardan değil de nefsani ayrılıklardan kaynaklanan bir sürü şeyler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği hadis-i şerife göre söylüyorum. Evet. Bakın çıkmayın. Diyor ki bir zaman gelecek. Ümmet-i Muhammed 70 fırka bölünecektir diyor. Hepsi evet. Cehenneme girecek diyor. Bakın evet. Çok önemli. Evet. Ve Ümmet-i Muhammed'den bunlar cehenneme girecek. Evet. Sadece bir tane cennete girecek. Evet. Bir tanesi dedi. Oraya bir nokta dur. Sen genelin havada dursun. Dur. Evet. Sen konuşacaksın. Ben. Çünkü sana bir şey söyledi ben dayanamadım. O da sizden yok. O orada o siz demiyor. Ne diyor orada? Sonunda kurtulacak taife. Ma ene aleyhi ve ashabi. Ashab hangi mezheptendi? Ya böyle cahilce sözler. Cahil mi? Böyle şeyler. Bak bu delilden sonra cahillik yapma hocam. Bak, eniştemişsin ben... bak. Eniştemişsin bak. O adama bak, bak. O faydayı kullanman sence çok, yani bence çok cahil burada, bir ifadeydi. Güzel kardeşim. Neyse. Bak. Gerginleşmesin. Güzel kardeşim. O, o, o hadiste bakın. O arkadaşa öyle söyledim ben zoruma gitti. Arkadaşa niye öyle dedin ki? Dememen lazım. Ne dedim? O da siz. Yok onlar değil siz. Biz dedim biz. Siz demedin. Hayır hayır o da siz. Biz dedim hocam. Biz dedim. Biz dedim. Ya. Bu da biz dedi hocam. Yani, kendin yani onlar cennetlik biz cennetlik biz, biz mi yani? Tabii. Öyle mi? Tamam peki? Siz mi? Siz deseydiniz. Yani, siz mi? Siz cennetlik yani ben kinaye olarak özür dilerim. Bak, ya kinaye olarak işte ben öyle ben şunu, o da biz yani siz dediniz. Yani o kadar cümlenin akışında o kelimenin. Onu anladınız ha tamam. Yani siz de tamam. Şu manada. Herkes öyle çıkarıyor çünkü. Şu manada. Ben bu düşünceyi yargılıyorum. Diyorum ki o bir kurtulan fırka biziz düşüncesi mutlaka biziz düşüncesi ha, yanlış. İşte onu yanlış. Söyledim. Yani onu da siz kabul ediyorsunuz. Ve sen söyledin o hadiste. Kurtulan taife ma'ana aleyhi ve ashab. Yani tamam. Allah Resulü ve ashabının takip ettiği bir yol var. Resulullah'ın yolu. O sahabe hangi mezheptendi? Şimdi Taceddin kardeşim. Elbette ki biziz. Bak ben rahatlıkla diyebilirim. Benim Allah'ın izniyle. İnşallah. Niye? Ben peygamberin mezhebindenim. Onu toprağın altında göreceğiz. İş işten geçer şimdi bak. Şimdi onu toprağın altında göreceğiz. Enişte iş işten o geçer bak. O zaman bak nasıl? Onu. Hanefiler demiyor bak. Biz. Mahmutçular da demiyor. Evet. Taceddinciler diyor. Burada kim Taceddinci? Evet. Yok. Kim dedi Mahmutçu o zaman? Müslüman. Sen dedin. Sen dedin. Sen dedin sordum. Mahmutçu demedim ben. Bak Mahmut Efendi'nin cemaatinde misiniz? Evet dedin. Mahmutçu demek ayrı o ayrı. Bak hele. Lütfen. Lütfen. Hem de elhamdülillah. Bak benim sözümü anlamaktan aciz. Kimseler Resulullah'ın sözünü nasıl anlayacaklar? Bu kadar basit. Tamam. Bir usul burada bir tartışma olur. Tamam çok güzel. Tamam. Güzel fikirler de müsaademe efkardan doğar. Hepimiz çoğumuz burada sakince dinliyoruz. Allah İki tane ilmine itibar ediyoruz. Aynen öyle. Dışarıdan lütfen müdahale etmiyoruz. Ama hoca efendi bak bu usule aykırıdır. Yani. Tamam. Edebe de şeye tamam. Aykırıdır. Sakin ha. Oluyoruz ve birbirimizi kırmıyoruz. Yani mahalle muhabbetine çevirmiyoruz. Şimdiye bak ne kadar güzel gidiyordu. Evet. Ve bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben dedim ya ki aynı şeyleri anlatıyoruz. Onun için belki de bu hocamızın bildiklerini bu arkadaşımız da anlatabilir. Ama sen konuşacaksın hocam dedi. Bitmiştir. Eyvallah. Öyle olmalıdır. Biraz önce şimdi benim tekrar edeyim ben. Evet. Belli bir noktadan sonra işin cılıkı çıkar. Onun için anlaşılmıştır mesele. Yani hocamız şeyler söyledi. Ben bir şeyler söyledik. Anlayan bir şeyler anlamıştır. Anlayana azın faydası çoktur. Anlamayana bundan sonraki çokun faydası da yoktur. Onun için teşekkür ediyoruz hocamıza. Ben de sizden bir istirhamım var. Buyur. Haksa, doğruysa, gücünü yetebilecek bir şeyse yapar. Ya ben sizi evime davet ediyorum. Eğer yarın akşamınız şeyse yarın akşamınızı bana bağışlamanızı istiyorum. Yalnız gündüz de olabilir. Kimi isterseniz, nasıl arzu ediyorsanız öyle. Gündüzden hocam başlıyor mu? He? Şöyle bir mesele var. Şimdi hocamız geldi buraya birkaç gün daha. Ama şimdi tamam bu, da. Ben bunlara, ben misafir ev sahibinin danasıdır hesap. Ben nereye isterseler oraya bağlarlar. Ben fazla şey yapamadım. Şimdi ama siz gelirseniz. Ama ben neden buraya, ben eve? Neden? Neden? Neden eve? Şundan. Ben diyeceğim ki şu kitapta şöyle, buyurun. O da diyecek ki bana şu kitapta böyle, buyurun. Ben öyle CD'den, MIDI'den anlamam yani. CD'de hocam burada bir kitap. Oradan gösterir bana, ben onu teyit ederim. Zaten ben bir şey göstermedim ki. Ben sana teyit ettirerek gittim meselede. Şimdi. Benim münazara üslubum da ben sürekli kabul ettim. Ben sana teyit ettire gittim. Evet. Bir takım şeyleri. Yani teyit ederek gittiğinizden dolayı da benim anlattığım birçoksa ben haklıdır. Ben imanım arttı, haklı olduğumu anladım. Evet. Teyit ettire. Sen bana neyi göstereceksin ki bana söylediğin, en fazla söylediğin, kurduğun cümle bir şey anlatıyorsun. Onun akabinde muhaddisler, hadisler, hadisçiler, fıkıhçılar. Halbuki aynı insanların kitaplarını okuyoruz. Ben de bir şey görmüyorum. Neyi görmüyorsunuz? Her birisinin mezhebi var. Neyi görmüyorsunuz? Bari hangi mezhepten? İbn-i Teymiye hangi mezhepte? Ben İbn-i Teymiye'nin külliyesinde zorla yani yaptığı Ahmed İbni Hanbel'le aynı olmasına rağmen hayır demiyor. Onu bana göstereceksiniz. İbni Teymiye. Peki onu gösterdik mi? Ne yapacaksın sen? Onu tamam gösterdiğiniz zaman ben bakacağım İbni Teymiye'nin şimdiye kadar Hanbeli uleması arasında niye zikredildiğini ben araştıracağım. Çünkü ben 1981'den itibaren o kişinin... Hocam, yalnız bak hakkınızı helal edin. Siz dediniz ki İbn Teymiye kendisi Hanbeli olduğunu söylüyor. Şimdi diyorsunuz ki bakacağım. Niçin İbn Teymiye Hanbeli uleması arasında zikrediliyor? Onu araştıracağım. Yani bu aynı şey değil. Öyle mi? İbn Teymiye tamam dediyse ben değilim diyorsun. İşte daha sen neyi araştır? Ben Hanbeli değilim diyorsa tamam Hanbeli değildir diyeceğiz. Tamam. Tamam bitmiş. O zaman dediğiniz şey yani tamam, şey doğru değil. Yanlış anlamışsınız olabilir. Allah sana da bize de doğruyu nasip etsin. Amin amin hepimize. Hepinize. Yani, onun için şimdi davet konusunda davet konusunda yani yine bak hocamız davet ediyor seni. Yani biz tabii ki faydasının olacağına inanmıyorum. Ben yorgunum hem de. Yani, Allah razı olsun. Başka bir zaman geldiğimde gelirim. Davetimizi yani icabet ederim. Yani inşallah ama bu anlatılan şeyleri ben zannediyorum ki samimi bir Müslüman senin anlattıklarını da benim anlattıklarımı da insan bir hazmeder, düşünür, taşınır. Evet. O kadar vurdum duymaz olmamamız gerekir. Yani burada bir şeyler anlatılıyor ve biz inanıyorum ki samimi bir niyetle yan yana geldik. Ve buradaki düşünür arkadaşlar şunu anladılar öyleyse. Bu günümüze kadar bu kadar mezheplere müntesip olan gene söylüyorum o büyük alimler her birisi hata üzeredir veyahut batıl üzeredir veyahut haramları helal, helalları haram gören, dolayısıyla birilerinin Rabb edinen kişilerdir ve kurtulan fırka biziz. Öyle mi anladın? Bu kadar onlara sorarsın. Hiç kimse öyle anlamadı. Evet. Hiç ben de öyle. Öyleyse... Hayır, hocam. Öyleyse. Özür dilerim. Evet. Hocam özür dilerim. Soraf onu şimdi, şahsım olarak değil de, bizim cevabımız değil de, ben bu arkadaşların buna cevap vermesini isterim. Yani sizinle beraber gelen arkadaşların öyle anlayıp anlamadığını. Çok önemli. Yani, ama şimdi hocam de öyle anladığını ifade etti de acaba siz öyle anladınız mı? Kameraman kardeşim şunu söylüyorum. Çünkü bizi taraflı olarak görmüş olabilirsiniz evet hocam. Hakkınızı evet helal edin. Evet. Şimdi burada dört duvar içerisinde iki tane karşı görüş hakim ve bunların temsilcileri olarak da sizler varsınız. Şimdi görüş alışverişi çok güzel. Fakat şunu şuradan gördüm ki temsilci olarak siz varsınız. Yalnız sizin yanınızda bulunan diğer arkadaşların sizin sözünüzü keserek bunun içine girmesi size bir saygısızlık olarak gördüm. Yani sanki siz yeterli değilmişsiniz. Hayır hayır ben saygısızlık görmüyorum. Hayır hayır. Ben öyle gördüm. Hayır, görme. Kendim yapıyorum. Hayır, ben dedim ya ki buyur. Sanki siz yeterli değilmişsiniz gibi sizi arkanızdan desteklercesine bir hayır olay benim bunların hepsi yeterli olduğuma inanmıyorlar. Bizde öyle bir inanç yoktur. Teslimiyetsiz bir itaat yok. Beni yeterli görseydiler benden daha önce birileri vardı onları çağırmazlar yine bizim arkadaşlardan. Niye çağırdınız? Yanlış anlama. Biz burada kardeş, ilim sahibi bak, insanlar olarak kendimizi görmüyoruz. İlim sahibi olarak Hüseyin Avni hocamızı getirdik veya geldi. Davet edildi. Biz de sizi buraya dinlemeye geldik. Yani biz sizi dinlemeye geldik. Allah razı olsun. Abi burada hiç kimse bak hiç kimse böyle bir şey yap. Bu arkadaşımıza yani bazı saygısızlıklar oldu. Saygısızlık. Hayır. İnsanlar burada yok, saygısızlık değil o. Seviye biraz düştü onu söylemek istiyorum. Saygısızlık değil. Sizinkilerden de bak sizin arkadaşlardan da böyle bir şey yapsaydı orada ben derdim ki hocanın unuttuğu, hocanın hatırlayamadığı bir şeyi hatırlatabilir. Bu gayet normal bir şeydir. Bunlar da saygısızlık değildir. Hocam direkt hocaya söylenmesi daha uygun olur ama buradan şimdi olabilir. Olabilir. Hoş bir şey olmadı. Hayır ben şimdi rahatsız oldum arkadaşlarım dediğinden. Arkadaşlar Taceddin kardeş. Benim arkadaşlarımız dediklerinden ben rahatsız oldum. Öyle değil. Şöyle diyelim. Benim rahatsız olduğum bir şeyi şurada bir şeyi söyleyeyim. Bizim eğer sabitelerimiz varsa, bizim şu söylediklerimizin dayandırdığımız mesnetler varsa, usul hadis kitapları varsa, usul fıkıh kitapları varsa, hadis alimlerinin kendi mülazaları varsa ki elimizde yani binlerce ciltlik hadis mecmuaları var. Bu adamların şimdiye kadar şu söylenilen söz, bu mezheplerin gidişi yanlış, bu tefrikadır, ondan sonra böyle bir şey yok, Resulullah'ın mezhebi lazım idi diyen bir ben hadis alimine rastlamadım. İmam Bukhari zamanında ilk defa gençliğinde İmam Şafii'nin eserlerini şey yapmıştı. eserlerini okumuştur. Daha sonra kendisi içtihat etmiştir. Halk konuşması artık bence yetişiz. Bayağı yeterli. Hocalarımız konuşturlar. Hocam tercihinde sukki muhaddis bir arkadaşınız bir soru soracak. Muhaddis? Senin şimdi saygısızlık dediğin hangi birimiz ne söyledik de saygısızlık oldu? Onu da söyle bize. Biz tamam öyle. Özür dilerim. Yiyecek şey düştü biraz. Ben bir soru soracağım. Hayır. Hocam sorularını kaldırın. Beyler. Arkadaşlar. İki şey hocam. Biliyor musun? Böyle şeylerde bakın. Kalabalığız. Öyle bir şey olsa bile, olmasa bile pardon diyeceğiz ya özür dilerim kusura bakma. Yani. Tamam. Biz hep ben başka bir şey soracağım. Bir tane soru. Şimdi bu arkadaşımız kameraya çekiyor. Hoca dedi ki niye çekiyorsun? Ne dedi? Uygun mu? Dedi sizin ağzınız. Sonra size döndü. Sizin hiç çekmeyin. Bizden tamam. Mi değil mi dediniz? Evet. Siz sanki onu hiç tanımıyorsunuz. Öyle tanımıyorum bir vallahi. Öyle bir şey ama diyor vallahi ki, tanımıyorum. Ama o diyor benim cemaatimdenim diyor. Belki. Şey, ben yemin ettim bak hiç inanın ya. Hocam biz size sözünüze inanıyoruz vallahi. Ya neyse. Bu mühim değil. Muhammed. Ya ahi. Ne yaptı? Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir saniye abi. Bir abi de bakayım. Ne diyeceğim? Vallahi dedi. Buyur anlamıyorum dedi. Daha tamam, bir, tamam. Değil, bir dakika değil, abi bir dakika. Tamam ama ben sözü bitiremedim. Bir dakika abi bir dakika. Söyle bir dakika. Duymadım abi. Ben sözü bitireyim ondan dakika, sonra böyle konuşulmaz. Hayır hocam vallahi tanımıyorum dedi. Tamam artık. Ben şey demedim kabul ettim. Tamam artık hocam. Tamam kabul ettim ben zaten reddettin mi? Ama ben sözümü bitiremedim. Ve arkadaş ne yaptı? Çekime devam ediyor. Çekime diyoruz, çekme diyoruz. Kardeş çek dedi, onun için. Tamam da o zaman... Ama beni çek dedim, o yani, da çek. Yani dolayısıyla... Dolayısıyla önce... O zaman önce, baksana, rahatsız sana getir o filmi. Saygılık nerede? Önce sen sorman he? Lazım diyor hocaya, ondan sonra çekmen lazım. Tamam, getir, saygı bu. Ben de saygısızlık yaptım. De özür bakar mısın? Ben de saygısızlık yapmışım. O filmi, o filmi getirebilir misin bize? Sen özüm getir. Bunun ne art niyet olabilir ki hocam? Yok hocam, burada kesinlikle biz bir art niyet görmüyoruz. Allah aşkına. Buradaki bütün arkadaşların samimiyetine inanacağım. Doğal bir şey yapıyor yani. Bir şey yapıyor. Ben günah kabul ediyorum bu işi. Ya şimdi hüküm olarak. Yani bir delge olarak. Ben günah kabul ediyorum bu işi. Şey söyledi de hoşlanmıyorum. Arkadaşım. Bir delge olarak. Hocamıza dedik ki kamera getirdik. Kamera getirdik. Hocamız dedi ki karşı taraftan keşke izin alsaydınız dedi. Ben dedi onlara sormadan bir şey yapamam dedi. Şimdi kardeşim izin al. Ondan sonra şey. Lütfen onu iptal edin. Alabilir miyim? İptal ver. Ver sen hocam bir şey olsun. Hocam müsaade ver misin? Bir şey söylemeyeyim mi? Neyse onu bir toplay. Dur. Hele bir sakinleşin. Söyle. Burada bir şey yok da niye böyle oldu? Niye söylemiyor şimdi arkadaş? Söylemesin ya. Olur mu öyle şey canım? O da konuşacak. Siz söyletin o zaman. Biraz daha acil olsun o zaman. Hadi. Olmaz öyle. O adam da söyleyecek tabii. Tamam söylüyorum. Ben dün buraya sohbete geldim. Evet. Cafer kardeşimiz davet etti. Allah razı olsun. Hüseyin Avru hocamıza gelsin dedi. Konuşalım dedi. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Allah razı olsun. Amin amin. Allah'ım amin. Hatta dedi. Olursa dedi. O güzel anı dedi. Görüntüleyebiliriz dedi. Ne güzel. Yani onu. Yani bunda biz bir şey görmüyoruz. Hocamız o benim tamam. Kardeşim. Abi, tapılacak bir konu değil. Hocamız tanımıyor. Onu alabilir miyim? Rahatsız olduklarından dolayı. Hocam ben... şimdi kayda bakıyorum. Kaydın kasetin yarısında kendi kişisel kayıtlarım var. Neyse önemli değil olsun. Onu bana verir misiniz? Tamam. Size ver. Bana verir misiniz? Ben tamam. Ev sahibi olarak müsaade ettim arkadaşlar. Bir dakika tamam. Bana verir misiniz onu? Unutacak bir şey yok. Bir dakika özür diliyorum. Tamam. Bana benim göre, için o problem değil. Bana göre bir haramdır bu. Verir misiniz onu bana? Niye haramdır? Güzel şeyler de var. Hayır. Ben bunu iptal etmeme. Abi, Ebu Said de çektirmedi. Razı mısınız? Neden haramdır hocam, değil sorup karıştırma sağ olsun. Boş verin Allah. Ondan sonrasını boş silin. Verin. Gözümüzün önünde silin. Boş verin. Ben, ben beni şey seni bak. Seni çekti mi o? Ya çekti. Beni de çekti ya. Çekti mi bunu sen? Çekti. Beni de çekti. Çekti hocam. Ben çekti. Görmeden biz çekti. Biz şahsen arkadaşı davet eden bizdik. Yani ben, kamera çekimi yapıp. Ben rahatsız değilim. Ben ortam yumuşasın diye ben onu çıkar diye. O arkadaşımızın bunu söyledi. Ben rahatsız değilim. Ben internet ortamında akşama kadar miti çekiyorum. Yani. O hiç önemli. Hocam bak arkadaş demedi ki onu çekme diye. Senin izin alman gerekirdi. Ama onu izin aldığını bilmiyordu. Almış. Tamam, tamam, tamam almış. Tamam. Arkadaşım izin benim kardeşim izin maşallah, vermesi bitmiştir şey. Tamam. Yani. Ben rahatsız değilim. Ama hocam siz dediniz niye ne dediniz? Niye çekiyorsun dediniz? Desin madde kurulur. Efendim. Bu konuyu bu kadar uzatmanız ya Allah'ım var ya. Mekat-ı Yarab. Mekat-ı Yarab. Le. Mekat-ı Yarab. Kapatı. Hocam şey yapmayın. Sizinle hakikaten fikirlerinizi, görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Hakikaten dinlemek istiyoruz. Ben o zaman... Güzel gidiyordu ya. O zaman benim artık ikinci memleketim... memleketim arkadaşımı davet ediyorum. Benim evime gelmemesini bir şey olarak... İcabet etmemek olarak. Daveti icabet etmemek olarak kabul ediyorum. Artık hadis-i şeriflerde nasıl anlıyorlar onu da. Şimdi biz davet ettik, geldi buraya. Evet. Size davet etmek düşüyor mu? Bizden izin almanız lazım bence. Yok, değil, o sizin şeyiniz değil. Onun dediği gibi tara falan değil o. Yapacağız zaten. Biz öyle düşünmüyoruz hocam zaten. Biz zaten öyle düşünmüyoruz hocam. O bir Müslüman geldi buraya. Benim onu davet etme hakkım hocam, var. Hocam Allah razı olsun. Şimdi sizin söylediğiniz cihette de sözler tarihte bulmak mümkün. Ulemanın ağzından. Hocanın söylediği şekilde de bulmak mümkün. Hocanın dediği gibi aynı yerlerden okuyoruz bu şeyleri. Şimdi siz şimdi Allah rahmet eylesin. Taceddin Es-Subki diyor ki rahimahullah avamdan biri diyor. Arkadaşlar gidecek olanlar varsa arkadaşlar gidecek olan varsa gitsin oturacak arkadaşlar oturmaya devam etsin. Diyor. Onun diyor yapacağı en evra iş hadisler diyor amel etmektir. Ve lecik diyor kendi mesajına muhalefet etse bile. Yani şimdi bu sözleri bak, de bundan baksana bunu duruyor mu? Anlayalım. Şimdi hocam hazır gelmişken erken kalkmış istifade edilmiş. Sizler de çok hocam hakikaten çok güzel bir ben şimdi biraz rahatsız oldum. Yani bir elektriklenmeye sebep şey olduğundan dolayı. Şey hocam biz inan internet ortasında sürekli böyle ortamları görüyoruz. Yani biz alışık olduğumuz için pek rahatsız olmadık yani. Ya onlar gibi olmayız biz. O bizim de niyetimiz öyle hocam. Bizim de niyetimiz hocam öyle. Allah'a ısmarladık diyenler var. Selamun aleyküm. Güle güle. Aleyküm selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Güle güle. Benim var selam olsun. Herkes bir birey fikrini söyleyebilir. Hocalara saygısızlık kimse yapmaz burada. Ben saygısızlık görmedim burada. Güle güle. Onun hatırlamadığı şeyi ben hatırlarım. Benim hatırlamadığımı o hatırlar. Olabilir. Çünkü hepimiz aynı şeyin üzerinde uğraşıyoruz. Hepimizin meselesi bu. Mahsuru yoksa. Bülent Bey. O zaman şey yapıyoruz. Ben emekliyim. TEDAŞ'tan emekliyim memur. Evet inşallah görüşürüz. İnşallah. Yok, evet. Şimdi ben bu arkadaşı da tanıyayım. Sizi. Ben Cihangir Turan. Bayburt'tan. Bayburt'tan. Hemşehriler hocam. Hemşehrilik yapıyorlar. Bilginiz olsun. Ben de burada oturuyorum. Burcu'ya mı gidiyorsun? Ben size birkaç sefer biz de geldik hocam. Belki bizi görmemişsinizdir. Fark etmemişsinizdir. Ben hatırlamıyorum. Söyledi arkadaş. Sizi herkes tanıyor. Hocam. Bayburt lafı geçti de ben bir şeyle biraz gel, sen de da ortamı yumuşatmak adına bir şey anlatmak istiyorum. Bildiğimiz bir şeyi anlatma yok bana. Yok estağfurullah. Yok o seviyesizliğe düşmem de. Şimdi hocam. Aha şimdi sonunda. Biliyor musun? İkinciyiz hatta. Yok Türkiye'de resmi bir heyet hocam şeye gitmiş. Amerika'ya. Amerika'da büyük bir parkta otururlarken veya dolaşırlarken bir Bayburtlu denk gelmiş ama bilmiyorlar onun Bayburtlu olduğunu. Fakat heyette de bir Bayburtlu var. Neyse bunların görmüş halini, ahvalini demiş ki gelmiş bunların yanına demiş siz Türk müsünüz? Demişler evet biz Türk'üz işte Türkiye'den geldik. Peki Türkçe konuşunca sen Türk müsün? Demiş ben Bayburtluyum demiş. Yanlış söylemiş. Ya, Türkiye'li yerde Bayburt kelimesini kullanmış ya. Yani. Ben Bayburtluyum. Doğru söylüyorum. O kadar toparlayıcı olmuş ya. Evet. Ya, ne iş yapıyordunuz kardeşim? Ben Çankaya'da hukuk bürosunda çalışıyorum. Avukat Fatih Toksal var. Onun yanında çalışıyorum. Neci olarak? Üstad. Evet. Bu kardeşim? Şamgülü, Şamgülü. Belgi dikenidir, ne biliyorsun? Elbette, elbette gülün dikeni vardır. Dikensiz gül mü olur? Biraz önce dikenini... Belgi mücerret, belgi mücerret dikendir. Ben öyledir demiyorum. Öyledir demiyorum. O zaman öbür türlü değil. Yani sen her şeyi kapalı bırakıyorsun. Öyle de demiyorsun, böyle de demiyorsun. Ya Şamgülü işte lan, de işte. Gülün dikeni de var. Peki, ben... her şeye rağmen bir daha tekrar ediyorum sizi. Artık kaç kişiyle gelecekseniz ona bir şey koymuyorum. Fakat bana gelmeden bir iki saat evvel ne kadar kişiyle geleceğinizi söylerseniz İnşallah sizi ona şey göre ayarlarsak seni şey yaparız. Evet. Bilhassa. Ama gelemezsek tabii kusura bakma. Kusura bakmak şekliyle olmaz da belki alınırım üzülürüm. Diyor. Üzülürüm. Üzülme. Bir daha yanlış değerlendiririm diye bak. Yok yok öyle demedim. Hadisler var. Benim adım dedin ya. Hayır hayır. Davete icabet ben düğün daveti olarak anlıyorum. Öyle bak demin bir şey dedim. Onu nasıl anladığımızı hadisi anlayacağımızı. yapacağım ama tabii ki davete icabet ederken herhalde kalkıp adam davet edildi gibi hastayım gelemiyor veya efendim öyle değil. Yanlış bir böyle bir hadis-i şerifi birisi kalkar derse ki size siz böyle bunu sınırlandırmadaki deliliniz nedir? Tabii onu siz anlatırsınız. Öteki ben öyle sınırlandırmıyorum. Tahmin ediyorum der. O da sınırlandıran şimdi delil varsa bitmiştir yani. Yani davetten kasıt ne? Herhalde her gelene hadi gideceğiz değildir. Oradaki kasıt ne? Başka bir karine ile denilirse biş bitmiş. Ama yine Laz'ın hesabına değmiş miydi, değmemiş miydi? Peki, ben müsaadelerinizi istirham edeceğim. Görüşürüz inşallah. Subhanakallahumma hamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Subhanakallahumma hamdika. Bu duayı niye yapıyorsunuz hocam? Niye yapıyorsunuz bunu? Ebu Hanife mi yaptı diye yapıyor. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr. Bundan sonra olmadı bak. Orada dur işte. Tevassul bil hak ve tevassul bis sabr. Bundan sonra olmadı bak. Önce bir meclisten dağılınca şu duayı okuyoruz. Günahlara kefaret olur. Bu böyle asır ne? Bunu İmam Beyhaki, Eshab-ı İkram'dan rivayet ediyor. Diyor ki biz asır suresini okumadan dağılmazdık asap. Beyhaki. Evet. Neresinde diyor bu? Hatırlayabilir miyim? Gelirsen söylerim. Hadi bakalım. Doktor nasılsın? Eyvallah. Uzanmışsın. Vallahi. Birincisi Ebu Davud'un rivayeti. İnşallah. Diğerleri var. Abdülhakim devam. Hocam selam. Kim alıştırdı? Söyleyin bakayım. Hocam elini hiç öpmedin. Bir hacdan geldiğinde zorluyor. Kim? Öptü bunlar. Hey gidi hey. Sen kendi kafanda fikrini vadin yehimun. Hep böyle tutuyor. Ama Resulullah tuttu. Öptüler Resulullah. Ayağını da öptüler. Hadis-i şerif var. Sahih hadisler var. Allah Resulü niye böyle yapıyor? Hayır. Abdest suyunu falan yüzüne gözüne. Niye hayır ben hadisi onlarca hadisle ispat ederim. Sahih. Hasan. Sen bize gel diye çırpınıyorsun ama. Zor diyorsun. Bakacağız. Yok. Geleceksin. İnşallah. Geleceksin. Hadislerle beraber şey yapacağız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abdülhalim. Dedim anladınız mı? Bakma bak ben rahatsız değilim. Başkaları için yine de al ondan kendi özel şeylerini teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hamdolsun ismim Adnan Çetin. Bu kardeşinize de veda ediyoruz. Beni davet eden kardeşim nereye gitti? Şişman. Habu habu. Ne istiyorsun? Bu mu? Bu var. Biraz arkadaşlar şey yaptı yani. Kapat arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Orada bir kere. Ben var bu işin canını sevdiğim olsun. Ben öyle bir şey kabul etmedim. Benim arkadaşlarım şey kabul ay ben öyle bir şey bu Kürt ya. Ben inanıyorum ki samimiyetlerinden dolayı imanları sırf şey ben şey yaparım. Ben onu ahlaksızlık kabul ederim. Hocam ahlaksızlık olarak zaten değerlendiriyorum. Şimdi orada şimdi sizin anladığınız yani. Onu anlaması mümkün mü hocam? Neyin anladığınız anlamış olsun. Evet, problemler olmaz. Kaç mı? Siz dediniz ki yok hele gelin arkadaşlar siz dediniz ki Mahmut hocanın şeyinden misiniz? Elhamdülillah dedi. Elhamdülillah dedi. Sana da içeri müzik koysana şimdi hocam. Kaydı bir durduralım ya. Kayıt durdu ya. Hayır durmadı.